اللہ تبارک و تعالی کو پہچاننا، اس تک پہنچنا، اگرچہ کئی نشانیاں ہیں لیکن صحیح ذریعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر حضور کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کو نہ پہچانا جائے تو جتنے ذرائع ہیں یہ آدمی کو گمراہ کر دیں گے۔ تو اس حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، ارشاد ہوا هو الذی ارسل رسولہ، اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہوا، یہ عربی زبان میں ضمیر ہے، اور الذی یہ اسم موصول ہے، اور یہ دونوں اسم ہیں اور ان کو اسم مبہم کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی بات پوری طریقے سے اس وقت تک واضح نہیں کر پاتے جب تک کہ ان کا دوسرا جز شامل نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ زید آیا اور اس نے کہا، زید آیا یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور اس نے کہا، یہ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ لفظ اس جو ہے یہ ہے ضمیر، اور زید جو ہے یہ اس کا مرجع ہے۔ تو ضمیر جب تک اس کا مرجع نہ ہو تو وہ بات کو واضح نہیں کر پاتی۔ اسی طریقے سے لفظ الذی یہ عربی زبان کے اعتبار سے اس میں موصول ہے، اور جب تک اس کا صلہ نہ ہو یہ بھی اپنی بات کو واضح نہیں کر پاتا۔ جیسے ترجمہ ہم کریں گے کہ وہی ہے جس نے، یہ الذی کا ترجمہ ہے جس نے، تو نہ وہی سے پتا چلتا ہے کہ وہ کون ہے، اور نہ الذی سے پتا چلتا ہے جس نے یعنی کس نے، کہ دونوں اسم یہ مبہم ہے، اس میں پوشیدگی ہے، اور اس کی پوشیدگی کو اس کا دوسرا جز دور کرتا ہے، اور وہ ہے ارسل رسولہ، کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ اب بات واضح ہو گئی کہ وہ کون ہے، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے مرجع کے بغیر ضمیر کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اور جس طریقے سے صلے کے بغیر اس میں موصول کو نہیں سمجھ سکتے، بالکل اسی طریقے سے رسول کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں سمجھ سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچ پاتے۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے مرجع کے بغیر ضمیر کو نہیں سمجھا جا سکتا، اور صلے کے بغیر اس میں موصول کو نہیں سمجھا جا سکتا، بالکل اسی طریقے سے رسول کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں تو بے شمار مواقع پر یہ بات بیان ہوئی کہ فلاں چیز یہ اللہ کی نشانی ہے، فلاں شے یہ اللہ کی نشانی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کئی مواقع پہ کہا گیا کہ جو سمندر میں کشتی چلتی ہے یہ بھی عقل والوں کے لیے نشانی ہے، اور بہت سی چیزوں کے لیے کہا گیا کہ اس میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ تو یقیناً ہم بھی مانتے ہیں کہ اس کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تبارک و تعالی کو کے وجود کا اقرار کرنے کے لیے دلیلیں ہیں، اور چند ایک دلیلیں میں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ آدمی اللہ تبارک و تعالی کے وجود کو مان لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان دلیلوں کے ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل وہ ایسی ہے کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ آئیے، ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی شخص نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ وہ چکی پیس رہی ہے۔ اس سے پوچھا کہ بڑی بی، تم نے ساری عمر چکی پیستے میں گزار دی، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پہچانا؟ تو اس بڑی بی نے کہا کہ میں نے اپنی اسی چکی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا۔ وہ کہنے لگے کہ کیسے؟ وہ کہنے لگی کہ یہ چکی جب تک میں اس کو پیس رہی ہوں، جب تک میں اس کو چلا رہی ہوں، یہ چلتی ہے، جب میں چھوڑ دیتی ہوں یہ رک جاتی ہے، تو میں نے دیکھا کہ میں اپنی اس معمولی چکی کو جب تک میں چلاتی رہوں یہ چلتی رہے، جب میں چھوڑ دوں یہ رک جائے، تو یہ اتنی بڑی کائنات، یہ سورج کا نکلنا، یہ سورج کا غروب ہونا، یہ چاند کا آنا، یہ دن و رات کا آنا، یہ سارے کام بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتے ہیں؟ تو میں نے پہچان لیا کہ یقیناً کوئی ذات ایسی ہے جو اس ساری کائنات کو چلا رہی ہے۔ اب اس شخص نے کہا کہ یہ بات تو تمہاری صحیح ہے، اب یہ بتاؤ کہ کیا وہ ذات ایک ہے یا دو ہیں؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ یہ بات بھی میں نے اپنی اس چکی سے سمجھ لی۔ وہ کہنے لگے کیسے؟ وہ کہنے لگی کہ اس طریقے سے کہ اس چکی کو جب میں چلاتی ہوں میں اپنے حساب سے چلاتی ہوں، جتنی ضرورت ہے اتنا چلاتی ہوں، اگر کوئی اور بھی چلانے والا آ جائے تو میں جس اسپیڈ میں چلاتی ہوں، میں جس رفتار میں اسے چلاتی ہوں، وہ رفتار دگنی ہو جائے گی۔ جو کام مجھے اس رفتار سے لینا تھا اب وہ کام خراب ہو جائے گا، اس لیے کہ اسے ضرورت تھی اتنا زور سے چلانے کی، لیکن جب دو چلانے والے آ گئے تو اب وہ شے خراب ہو جائے گی۔ اور یہ تو بات تھی موافقت کی، اور اگر وہ دوسرا چلانے والا میرا مخالف ہو، میں چلاؤں اسے دہنی جانب سے، وہ چلائے اسے الٹی جانب سے، تو اب نہ میں چلا پاؤں گی نہ وہ چلا پائے گی، اور چکی چل نہیں پائے گی اور رک جائے گی یا ٹوٹ جائے گی۔ تو میں نے اس سے یہ جانا کہ یقیناً اس کائنات کو چلانے والا ایک وحدہ لا شریک ہے، اس لیے کہ اگر دوسرا ہوتا تو یہ کاروبار کائنات نہیں چل سکتا تھا۔ تو میں نے اپنی اس چکی سے جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کیسی کیسی علامات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ملتا ہے کہ کسی دہریے سے آپ کا مناظرہ ہوا۔ دہریہ اسے کہتے ہیں جو کسی شے کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے زمانہ ہی میرا خالق ہے۔ تو دہریے سے مناظرہ طے ہوا، امام صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے کہ فلاں وقت میں ہم تم سے مناظرہ کریں گے۔ وہ دہریہ وقت مقررہ پر پہنچ گیا، لوگ بھی جمع ہو گئے، لیکن امام صاحب وقت مقررہ پر نہیں پہنچے۔ بہت دیر کے بعد جب امام صاحب اس مناظرے میں پہنچے، فوراً مد مقابل نے اعتراض کیا کہ آپ نے تو مناظرے کا وقت یہ مقرر کیا تھا اور آپ اتنی دیر سے پہنچے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اصل ہوا یہ کہ میں جنگل سے گزر رہا تھا تو ایک واقعہ ایسا رونما ہوا کہ جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ وہ کہنے لگا وہ واقعہ کیا رونما ہوا؟ امام صاحب نے فرمایا کہ ہوا یہ کہ جب میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت جو بہت لمبا تھا، اچانک وہ درخت گرا اور گرنے کے بعد خود بخود اس کے تختے بننے لگ گئے، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے خود بخود وہ تختے ایک ساتھ جڑتے جڑتے ایک کشتی تیار ہو گئی، اور میں دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ کشتی خود بخود پانی میں چلی گئی، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کشتی نے لوگوں کو سوار کیا اور ادھر کے لوگوں کو ادھر پہنچایا، ادھر والوں کو یہاں پہنچایا۔ اس دہریے نے کہا کہ رک جائیے، اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ ہو نہیں سکتا کہ یہ سارا کام خود بخود کیسے ہو سکتا ہے، یہ درخت از خود کیسے کٹ سکتا ہے، یہ کشتی خود بخود کیسے بن سکتی ہے کسی بنانے والے کے بغیر۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ یہ کشتی بننا تو بہت چھوٹی بات ہے، تم تو اس سے بھی بڑا جھوٹ کہتے ہو۔ وہ کہنے لگا کیا؟ امام صاحب نے فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ یہ ساری کائنات، یہ زمین سے پودوں کا نکلنا، یہ آسمان سے بارش کا برسنا، ان پہاڑوں کو کھڑا ہونا، یہ انسان کی ولادت، انسان سے انسان کو پیدا ہونا، یہ سارے معاملات تم تو کہتے ہو کہ خود بخود ہو جاتے ہیں، بغیر کسی کے تصرف کے، بغیر کسی کے اثر سے خود بخود ہو جاتے ہیں۔ تو جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ ساری کائنات کا کاروبار خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ تو راوی کہتے ہیں کہ وہ دہریہ دم بخود ہو گیا اور دین اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے اقرار کی دلیلیں موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ علی، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے پہچانا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ عرفت ربی بفسق العزائم، میں اپنے اپنے عزائم کو ٹوٹنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا، کہ میں تو عزم یہ کرتا ہوں، ہم اور آپ ارادہ یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، لیکن باوجود وسائل ہونے کے، باوجود قدرت ہونے کے، باوجود ہر شیئے کے میسر ہونے کے وہ کام نہیں ہو پاتا، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے عزائم کے نہ ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا کہ یقیناً کوئی طاقت ایسی ہے جو ان معاملات کو چلا رہی ہے۔ امام راضی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ ایک درخت کے سامنے کھڑے تھے، کسی نے پوچھا کہ امام راضی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے پہچانا؟ امام راضی فرماتے ہیں کہ میں نے اس درخت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا۔ وہ کہنے لگے کہ کیسے؟ امام راضی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ درخت جب نکلتا ہے تو اس کا تنا یہ بھی لکڑی کا ہے، اس کی جڑیں یہ بھی لکڑی کی ہیں، اور لکڑی کی طبیعت اگر ایسا ہو کہ وہ اوپر کی جانب جائے تو تنا تو اوپر جا رہا ہے، جڑوں کو بھی اوپر کی جانب نکلنا چاہیے تھا، اور اگر لکڑی کی طبیعت یہ ہے کہ وہ زمین کے اندر جائے تو پھر تنا باہر کیوں نکل رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے جانا کہ اس میں لکڑی کی طبیعت کا ہرگز دخل نہیں، بلکہ کوئی ذات ہے جو اسے اس سے یہ کام کروا رہی ہے کہ تنے کو زمین کے اوپر نکال رہی ہے، جڑوں کو زمین کے نیچے لے جا رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانا۔ امام شافعی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے پہچانا؟ اتفاق کی بات ہے کہ آپ شہتوت کے درخت کے قریب کھڑے تھے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے شہتوت کے درخت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا۔ وہ کہنے لگی کہ کیسے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ شہتوت کے پتے، اگر بکری آ کر کے اسے کھاتی ہے تو اس سے دودھ نکلتا ہے، اگر ریشم کا کیڑا اسے آ کر کے کھاتا ہے تو وہ ریشم نکالتا ہے، شہد کی مکھی آ کر اسے چوستی ہے تو وہ شہد خارج کرتی ہے، اور ہرن اگر اسے کھاتا ہے تو وہ مشک اس سے حاصل ہوتا ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں غور کرنے لگا کہ یہی ایک پتا ہے، بکری کھاتی ہے تو دودھ کیسے دیتی ہے، ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم کیسے نکالتا ہے، اور اگر ہرن اسے کھاتا ہے تو مشک کیسے نکلتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جان لیا کہ یقیناً کوئی طاقت ہے کہ بکری کو پتے کھلا کر کے دودھ نکلوا رہی ہے، مشک کو گویا ریشم کے کیڑے کو یہ کھلوا کر اس سے ریشم برآمد کر رہی ہے، ہرن کو اسے کھلا کر مشک نکال رہا ہے، اور شہد کی مکھی اسے چوس لیتی ہے تو اس سے شہد نکلتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ریشم اس گویا اس پتے میں کوئی ایسی خاصیت نہیں، بلکہ یقیناً کوئی ذات ہے، اور وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جو ایک ہی پتے سے مختلف چیزوں کو نکال رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے پہچانا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اور یہ کہا کہ میں نے شطرنج کے گیم کو دیکھ کر میں حیران ہوں کہ یہ 64 خانوں والا کھیل، کہ اس میں 64 خانے بنے ہوئے ہیں، اور اس کھیل کو اگر 100,000 مرتبہ بھی کھیلا جائے تو ہر بار بازی الگ ہوتی ہے، ہر بار نتیجہ الگ ہوتا ہے۔ تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں، اصل حیرانی تو یہ ہے کہ اس دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ آئے اور ایک بالش بھر چہرہ ان کا دیکھو تو ہر آدمی کا چہرہ دوسرے سے جدا ہے، حیرانی کی بات تو یہ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ چہرہ تو بہت بڑا ہے، اگر 1-2 inch کا انگوٹھا لے لو اور اس کی لکیروں کو اگر دیکھو تو ہر انگوٹھا دوسرے انگوٹھے کی لکیروں سے مختلف ہے، اور ایک ہی آدمی کے 2 انگوٹھے دیکھ لو، ایک کی لکیریں الگ دوسرے کی الگ، اربوں لوگ یہاں بس رہے ہوں گے لیکن ہر ایک کے انگوٹھے کی لکیریں الگ ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ شطرنج کا کھیل کوئی متعجب خیز نہیں، بلکہ حیران کن بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو، انگوٹھے کی لکیروں کو، اربوں لوگوں کی لکیروں سے مختلف بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کے لیے بے شمار دلیلیں ہیں۔ اب آئیے جس موضوع کو میں نے انتخاب کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر ان دلیلوں کا کیا ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری دلیلیں خاموش دلیلیں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ دلیل ناطق ہیں، وہ بولنے والی دلیل ہیں، یہ ساری دلیلیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پتہ ضرور بتاتی ہیں، لیکن اگر کوئی ان کے دعوے پر، ان کی دلیل پر عمل نہ کرے تو یہ خاموش ہیں۔ اگر آدمی چاند کو دلیل بناتا ہے کہ چاند کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجود ہونے کی دلیل ہے، اور اگر وہ چاند ہی کو پوجنے لگ جائے تو چاند اسے نہیں بتاتا کہ میں دلیل ہوں، دعویٰ کوئی اور ہے تو اسے پوجو، چاند خاموش ہے۔ سورج یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے، لیکن اگر کوئی سورج ہی کو پوجنے لگ جائے تو سورج اسے نہیں بتاتا کہ تم مجھے مت پوجو، میں تو دلیل ہوں، دعوے کو پوجو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوجو، لیکن وہ خاموش ہے۔ تو عزیزان محترم، میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ ساری دلیلیں خاموش دلیل ہیں، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ معرفت الہی کی دلیل ناطق ہے، بولنے والی دلیل ہے، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی دلیل ہے کہ یہ ساری خاموش دلیلیں جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ جائیں تو حضور کے صدقے سے یہ بھی ناطق ہو جاتی ہیں۔ وہ کیسے؟ کوئی آدمی بت بنا کر پتھر کو سامنے کھڑا کر کے اگر اسے پوچھتا ہے تو پتھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے، لیکن یہ خاموش دلیل ہے، یہ لوگوں کو نہیں بتاتا کہ لوگوں مجھے مت پوجو، میں تو دلیل ہوں، دعوے کو پوجو، لیکن یہی پتھر، یہی خاموش دلیل جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو تو آپ نے نہیں دیکھا کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ بتا دیجئے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ابو جہل، یہ کام تو کاہن بھی کر سکتا ہے، یہ تو کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، کمال تو یہ ہے کہ جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ یہ کہے کہ میں کون ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ فرمائیے۔ حضور نے فرمایا کہ کھولو اپنی مٹھی کو، اس میں کنکریاں ہیں۔ جب اس نے مٹھی کھولی، کنکریاں کلمہ پڑھتی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ نے دیکھا کہ یہ کنکر، یہ پتھر، یہ خاموش دلیل ہے۔ جب لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئیں تو یہ بھی ناطق دلیل بن گئیں۔ آپ نے دیکھا کہ سورج، یہ خاموش دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی، لیکن جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آئی یہ کیسے ناطق بن گئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، خیبر میں مقام صحبہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، ادھر حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو جاتی ہے۔ جب حضور بیدار ہوئے پوچھتے ہیں علی نماز عصر پڑھی؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نیند میں خلل واقع نہ ہو، میں نے آپ کو جگایا نہیں اور سورج غروب ہو گیا، میری نماز عصر قضا ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، علی تیرے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھے، مولا سورج کو واپس لوٹا دے۔ حضور کا اشارہ کرنا تھا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ یہ سورج، یہ خاموش دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی، لیکن جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ گیا یہ بھی ناطق دلیل بن گئی، یہ سورج بھی پلٹ کر بتانے لگا کہ لوگوں جان لو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اور جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے تو یقیناً یہ سچ کہتے ہیں۔ یہ چاند آپ نے دیکھا، یہ خاموش دلیل ہے، لوگ چاند کو پوجتے ہیں، چاند انہیں نہیں بتاتا کہ لوگوں مجھے مت پوجو، اللہ تبارک و تعالیٰ پوجو، لیکن یہی چاند جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آتا ہے تو عزیزان محترم یہ بھی کہہ اٹھتا ہے کہ لوگوں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں۔ آپ نے گزشتہ جمعہ ہی سنا کہ جب کفار مکہ نے حضور سے کہا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے پوچھا کہ بتاؤ کیا دکھاؤں، وہ کہنے لگے کہ آپ چاند کے دو ٹکڑے کر دیجئے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات میں باہر شریف لاتے ہیں اور چاند کی طرف اشارہ کر کے جب انگلی کا اشارہ کرتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو چاند خاموش دلیل ہے، لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں جب آیا تو وہ دلیل بھی ناطق دلیل بن گئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی دلیل ناطق ہیں۔ اب آئیے، لوگ یہ کہتے ہیں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جو وحدت ادیان کا داعی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دین ایک ہے, ہر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے, ہر آدمی اپنے پیدا کرنے والے کو مانتا ہے, اگر چاند کی پوجا کرتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے, اگر سورج کی پوجا کرتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط کہا, لیکن اس میں ایک حکمت ضرور ہے. علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو انسان کس لیے کہا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ انسان یہ نکلا ہے انسا سے, الف نون سین انسا, اس کا معنی عربی میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے محبت کی. تو آدمی کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں محبت کا عنصر موجود ہے, اور وہ محبت کس سے کرتا ہے؟ یقیناً وہ اسی سے محبت کرتا ہے جو اس کا پیدا کرنے والا ہے. اور ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں تمام لوگوں کی روحوں سے ایک اقرار لیا اور کہا کہ الستو بربکم, اے لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ بلا, اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو یقیناً ہمارا رب ہے. اور جب لوگوں نے عالم اروا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار کیا, اور جب یہ دنیا میں آئے, عدم سے وجود میں آئے, تو اب اسی کو تلاش کرنے لگے کہ جس نے انہیں تخلیق کیا یا جس کا انہوں نے اقرار کیا, اب اس کو تلاش کرنے لگے. کسی نے چاند میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی, کسی نے سورج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی, کسی نے آگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی, اور جن لوگوں نے ان ذرائع کو اپنایا وہ دھوکہ کھا گئے. اور جتنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بنایا, عزیزان محترم, وہ کامیاب ہوا. وہ کیسے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ کسی شے کو سمجھنے کے لیے اگر ہم ذریعہ غلط اپناتے ہیں تو نتیجہ غلط نکلتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے گلاب کا ایک پھول رکھ دوں, میں آپ سے کہوں کہ بتائیے کہ اس گلاب کے پھول کا رنگ کیسا ہے, اس کی رنگت کیسی ہے. آپ اس پھول کو اٹھائیں اور اٹھانے کے بعد اپنے منہ میں رکھیں, زبان پر اس کو رکھیں اور محسوس کر کے بتائیں کہ اس کا رنگ ایسا ہے, تو آپ جانتے ہیں کہ نتیجہ غلط ہوگا. کیوں غلط ہوگا؟ اس لیے غلط ہوگا کہ پھول کی رنگت کو جانچنے کا ذریعہ زبان نہیں ہے بلکہ آنکھیں ہیں. آپ نے ذریعہ غلط اختیار کیا, نتیجہ غلط نکلا. اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ گلاب کے پھول کی رنگت کیسی ہے, آپ اس پھول کو اٹھائیں اور اپنے ناک کے قریب لے جائیں اور سونگھ کر کے بتائیں کہ اس گلاب کے پھول کی رنگت ایسی ہے, یقیناً نتیجہ غلط ہوگا. کیوں غلط ہوگا؟ اس لیے غلط ہوگا کہ آپ نے ذریعہ غلط اختیار کیا, نتیجہ غلط نکلا. بلا تشبیہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے یہ سارے عالم کے ذرات نشانیاں ہیں, یہ دلیلیں ہیں, لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حقیقی دلیل ہے کہ بغیر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا نہیں ہو سکتا. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دلیل ناطق ہیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ تک عزیزان محترم پہنچنا مشکل ہے. اور رب کریم نے اسی لیے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ, وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ساتھ دین حق کے اور ہدایت کے بھیجا, اور اس لیے بھیجا تاکہ وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے. اور عزیزان محترم, اگر کافروں کو, مشرکوں کو یہ بات بری لگتی ہو تو لگا کرے, اور لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں مجھے اپنے حواس میں تلاش مت کرو, مجھے اپنی عقلوں میں تلاش مت کرو, اگر مجھے تلاش کرنا ہے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ کہ یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی دلیل ناطق ہے. اگر حضور کو چھوڑ دیا جائے تو عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی غلامی عطا فرمائے اور آپ کے دامن سے وابستہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہی عزیزان محترم ہمیں دنیا اور آخرت میں کام آ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنا فضل فرمائے. وما علینا الا البلاغ.